Lekker hoor. Wat een kunstenaar is die man, hè. 4 cd-spelers zijn eigenlijk niet genoeg voor hem. Hij is echt zo handig technisch. James Hype was de laatste in dit uur in de nacht van de House of 1000 op 538. Jordan Ferrari op 211. Ik ben zo meteen terug met de favoriete DJ's. En we hebben een aantal vrouwennamen op een rij staan die erachter zitten, hoor je zo direct. En we beginnen het volgende uur van de House of 1000 op 538 met, je raadt het nooit, een sprookje. Let's go! Zometeen meer House Top 1000. Yeah. Ik bedoel deze dus, hè. Het sprookje. En deze komt ook. Ja, laat hem maar aanstaan, hoor. Radio 538. En ja, we zijn zo terug. Ja. 538 Nieuws. 4 uur. In het centrum van Nijmegen is een straat afgesloten omdat er een verdacht pakketje is gevonden. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig om te onderzoeken of het pakketje gevaarlijk is. Een horecazaak in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Het Russische leger zegt in 3 uur tijd 148 Oekraïense drones te hebben neergehaald. Sommige drones waren raak, zo viel er in de grensregio Belgorod 1 dode. Ook werd de havenstad Sebastopol meerdere keren geraakt door Oekraïense drones. En in Novorossiysk werd een flatgebouw geraakt door een drone. In Nigeria zijn meer dan 20 doden gevallen bij aanvallen op paasvieringen daar. Het gebeurde op 2 plekken in het land. Het leger zegt dat gewapende mannen probeerden mensen te ontvoeren. In Nigeria worden vaker grote groepen mensen gekidnapt, vooral door jihadistische groeperingen. En het is nog niet duidelijk of PSV-aanvoerder Jerdy Schouten morgen bij de huldiging in Eindhoven kan zijn. Dat zegt trainer Peter Bos tegen het AD. Schouten raakte zaterdag zwaar geblesseerd en moet misschien wel een jaar revalideren. Daardoor mist hij ook het WK voetbal in juni. Tweede paasdag begint zondag, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Aan de kust wordt het een graad of 10 tot 15 graden in het zuiden van het land. En dit was het nieuws op 538. Hartelijk dank daarvoor. 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Ja! House Top 1000. Erwin van der Vliet. En we hebben nog 16 uur te gaan en hier is nummer 210. Het is Booming Support en de rode schoentjes sprookje. De rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek. 210. De rode schoentjes. Balschoentjes. Oh. die danste verder de hele wereld rond. Leuk, hè? Een sprookje in de nacht van 538 en Rode Schoentjes. Booming support, maar er waren veel meer versies van het nummer. De stuk gedanste schoentjes is ook een voorbeeldje. Luister maar even. Ja, deze. Gedanste schoentjes. En er was natuurlijk ook de rubberen laarzen van... Van Dingetje. Ja, Dingetje. Ja, Dingetje. Niets is zo erg voor de Rode Schoentjes. Kaplaars. Deze bedoel ik natuurlijk, hè. Goedemiddag, meneer. De man naar vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u maar een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaars. In een lange dorp een fijne maars. Ik was van blazen, kind. Het blijft gewoon grappig, hè, dit. Ja. 538 presents The House Top 1000. 210 in onze House Top 1000. Radio 538. Je hoorde booming supporters met de Rode Schoentjes. Daar zat natuurlijk Ronald Molendijk achter. Ja, hè, natuurlijk. We gaan op zoek naar de favoriete DJ van onze lieve luisteraars. En ja, het gaat ontzettend lekker, want er wordt veel gemeld. En ik had één dingetje. Er werden veel te weinig vrouwelijke DJ's genoemd, had ik de indruk. En dat gaan we nu oplossen. Goedemorgen, Barry. Hey, goedemorgen, Erwin. Ook aan het werk of gewoon lekker aan het genieten van je vrije weekendje? Ik zit natuurlijk naar jou te kijken. Waanzinnig natuurlijk, hè? Ah, dankjewel, man. Ik word er bijna verlegen van. Ja, we zijn geen onbekenden van elkaar, hè? Oké, is dat zo, ja? Ja, we kennen elkaar al lang, hè? Oké, nou, ik ga er zo even over nadenken. Barry, wat is jouw favoriete DJ? Nou ja, Miss Monica. Monica uit de regio Rotterdam natuurlijk. Ik weet dat zij heel vaak heeft gedraaid op de boot in Rotterdam. Hè? Op de Barocca was ze heel vaak te vinden. Klopt helemaal. Ze is ook tegenwoordig weer super actief aan het draaien. En met succes. Juist. En een hele goede DJ. En waar heb je haar zoal gezien? Ja, dat is heel lang geleden. Ergens in Utrecht was dat. Oké. Ja, ze ging... Dat was een of ander vaag tentje was dat. Oké, ja, dat kwam ze wel vaker hoor. Vage tentjes, dat was wel aan haar besteed. Maar een waanzinnig goede vrouwelijke DJ is het. Een hele goede. Supergoed. Hartelijk dank voor je mooie bijdrage, man. Hey, geen dank, Erwin. Okay. En heel veel succes nog even. Hartelijk dank. Edo, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Edo. Alles goed? Edo, goedemorgen. Welkom in de nacht van de House Top 1000. Terwijl de allerlaatste nacht. We zijn op zoek naar vrouwelijke DJ's. Want ja, we hebben heel veel heren gehad. En ik vond dat toch een beetje oneerlijk. Dus wat is jouw favoriete vrouwelijke DJ? Mijn vrouwelijke DJ is DJ Miss Wendy. Hey, DJ Miss Wendy van de Dino's natuurlijk. Hè? Dat draaide ze heel vaak. Ja. Ik heb haar daar bijzonder vaak aan het werk gezien. En dat was een hele fijne belevenis. Zeker wel. Zeker. Ze draait heerlijk stevige muziek. Dus, ja. En ze is ook weer bezig met nieuwe tracks. Oh. Dus, nou, wij houden de brievenbus in de gaten. Yes, oké dan. Goed. Goed, man. Edo, dank je wel, man. Oké, man. Veel succes. Doei. Het is Radio 538 met de laatste nacht van de House Top 1000. En het is zo dat als jij nog een goede DJ weet, je favorieten, laat ons dat dan zeker even weten via de app van 538. Alle reacties zijn natuurlijk meer dan welkom. Freeloaders zijn onderweg in de House Top 1000. We staan op 208 en dit is 209. Jeff Mills en de Bells in de House Top 1000 op 538. We'll be right back. Top 1000. Together. We zijn ons iets van, weet je wat, we gaan een sampletje pikken van The Real Thing. Vervolgens had je de Freeloaders. En die dachten weer van, ja, laten wij dat idee van Together dan maar weer pikken. Ah, ja zeg, op 208 in de House of 1000 Freeloaders en I've got so much love to give. En die sample was natuurlijk ja, uit de jaren 70 van de vorige eeuw, mensen. The Real Thing, laten we even checken. Ja, leuk. Is dit. Oh. Ja, hoor je? The Real Thing. Uit 1908 echt gewoon. Love Such a Wonderful Thing, zo heet hij ook. En nog even één keer, hè? Ja. Dat is de basis van die heerlijke I've Got So Much Love To Give. Op 208 dus in de House Top 1000. Ja, mooi. The Real Thing, die hoor je niet vaak op 538. 538. De House Top 1000. Maar vannacht even wel, maar een fragmentje vonden we ook wel weer genoeg, hoor. Dat zeker wel. Goed, zo meteen gaan we verder naar 207. Ja, we gaan richting de 200. Oi, oi, oi, oi. 4/5 van de House Top 1000 zit er alweer bijna op. Gerard, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Wat houdt jou wakker? Ja, de House Top 1000 natuurlijk, maar misschien nog andere dingen ook. Natuurlijk, ja, en ik kon eigenlijk eerst niet bellen, want mijn katten liggen te slapen. Je katten? Ik denk, dan maak ik ze wakker. Ja, mijn katten lagen te slapen, maar ik denk, ja, katten die vergeven sneller dan vrouwen, dus dat, ja. Ik heb ook een kat, maar ik kan rustig bellen. Het beeft. Het slaapt gewoon door, hoor. Ja, maar bij mij is er eentje blind. Dus als hij stem hoort, dan weet ik niet waar hij het van waar. Ach, hij zag hem niet dat aankomen. Hij is ook al bijna 18, maar hij doet het nog goed. Bijna 18 ook gewoon ook. Ja, nee, alle begrip. Nou ja, maar, en anders maar een beetje zachtjes praten, weet je. Ja, ja, dat is ook goed. We zijn op zoek naar je favoriete DJ. Welke is dat voor jou en waarom? Nou, ik had eigenlijk een andere prangende vraag. Wat ga je meer missen? De Toffie van Talpa of tracks uit de House Top 1000? Ik geef alleen een antwoord als jij nu je favoriete DJ noemt. Ja, ik moet even hard zijn nu. Oké, ja, dat is toch Armin van Buuren. Kijk, ja. Dat weer. Nou, dat, zo simpel is het, Gerard. Veel moeilijker is het niet. Dan ga ik jou antwoorden nu. Wat ga ik meer missen? Ja, het is moeilijk kiezen, want ja, de koffie van 538 heeft me behoorlijk op de been gehouden. Maar dat geldt ook voor de platen uit de House of Duits. Maar ik moet kiezen, vind je echt, hè? Ja, nou, weet je wat het ook is? Nou. Er is denk ik ook een verhaal rond de koffie van Talpa. Want ik ben zaterdag op bezoek geweest in de studio. Oh. En wij kwamen binnen door dat draaideurtje. Ja, dat stond eerst op groot. En toen noemden we onze naam. Ja. En toen zei de Bali-medewerker Jelte, die komt er zo aan. Maar nee, ondertussen de koffie van Talpa. Want die is echt de beste koffie van allemaal. Zeker, ja. De cappuccino vooral, hè? Ja, die is top. Ja, de cappuccino is top. Oké. Ja. Oké, nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt. We hebben je favoriete DJ gehoord en wat ik het meest ga missen. Ja, ik denk toch de koffie van Talpa. Want ik weet nu wel dat ik die platen van de House Top 1000 volgend jaar weer mag draaien, lijkt mij. Dus, ja, misschien krijg je wat pakken koffie van Talpa mee. Ik ga er alles aan doen. Gerard, hartelijk dank voor je superleuke reactie. Hou vol, hè. Ik zal verder genieten. En niet zo hard praten. Dadelijk worden die katten wakker. Kijk nou uit, man. Oh, ja, ze zijn alle drie verdwenen. Waar zouden ze zijn? Ik heb geen idee. Ga ze zoeken. Dankjewel, man. Hoe zie ik het, Jules? Oké. We zitten er lekker in, hoor. De House Top 1000. De laatste dag. Je zit in de Graveyard Shift of de Raveyard Shift. Zo mag je het ook noemen, wat mij betreft. Op 206 zometeen Quadrophonia met het gelijknamige tjoentje. Eerst even 207. Sander van Doorn. Oh, dit is lekker. Hier is Coco. De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 206. En wat zeggen wij dan? Yeah! En de yeah die je zo gaat horen, is van de Beastie Boys. En die komt uit Fight for Your Right. Yeah! Deze sample bedoel ik, ja! Dat zijn gewoon de Beastie Boys. Lekker man. In de House of 1000, Quadrophonia op 206. En dat zijn Olivier Abeloos en natuurlijk Lucien Voigt. Zij maakte samen de muziek voor Quadrophonia. En de rapper is, ja, ook Lucien Voigt. En dat deed hij belachelijk goed. Quadrophonia hoorde je dus op 206 in de House Top 1000. En 207 was er ook nog Sander van Doorn en Coco. Nou, daar gingen onze vrienden van de radio hier helemaal vanuit de panty. Echt waar, ze waren niet meer te stoppen. Hey, goedemorgen of goeienacht, wat jij wil. Je bent bij 538 en voor de eerste keer in de history van dit mooie radiostation hebben wij het hele weekend de House Top 1000. Wil je weten wat er op 1 staat, moet je nog even volhouden, want morgen om 8:55 bij Dennis Ruimer gaan we kijken wat de populairste house anthem ooit is. En wij weten het ook nog niet. Het is een groot geheim. Je kan de hele lijst zien op onze website en in de app. Maar de bovenste 10, die houden we geheim, gemeen eigenlijk. Hè? Gordiella is op meteen op 204 en op 5 een man die gisteren nog gezellig hier was. Dit is DJ Jean. het hoogst haalbare eigenlijk, hè? Op Armin van Buren naam misschien, in de wereld van de trance. Het zijn grootheden op één plaats samen. Perry Corsten en Tiësto. Gorilla en Gorilla op 204 in de House of 1000. En ik heb goed nieuws. Aankomende ochtend, uurtje of 10. Het kan 10:30 worden. Is hij te gast hier in de House of 1000? Perry Corsten, dus de man die 7 keer in de House of 1000 is genoteerd. Goede reden om langs te komen hier bij 538. En dat gaat Perry ook doen. Aankomende ochtend gaat dat gebeuren. De House Top 1000. 538. Erwin van der Bliek. En we zijn bij 203. Dat is Kim Sims. And Too Blind to See It. Hey, let me tell you something. No man in the world. Don't wait for me, 'cause I won't be there. Not this time. Boy, can't you see that I am leaving you behind? You got to see it. You got to see what you are doing. Kim Sims en Too Blind to See It. Uiteraard geproduceerd door Steve Phil Curley. Die had nogal wat hitjes eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er een van. Eentje die nooit gaat vervelen. Op 203 stond hij in de House Top 1000. Jawel. De laatste graveyard shift in de House Top 1000. Met zometeen Paperclip People and Throw. En dit is Janeiro van Solid Session. Op 202 in de House Top 1000 op 538. 538. 201. Dat het origineel van deze waanzinnige track 14 minuten nog wat duurt. Ja, dat gaan we dus net niet redden, hè? Ja, dat is Paperclip People en Throw op 201 in de House Top 1000. Gemaakt door Carl Craig. En ja, dat hoor je ook wel, want een waanzinnige track blijft er toch. Het is een van mijn favorietjes. Jawel, het is tweede paasdag. Oh, ik ben helemaal vergeten de mensen te bedanken voor de bloemen. Moet ik nog even doen. Bedankt voor die bloemen uit Nederland. Zo praat de paus ongeveer. Nou ja, de nieuwe paus niet, maar over 5 jaar ook hoor, zeker. Dit is de House Top 1000. De laatste graveyard shift is aan de gang. Marnix, is het een goed idee om de mensen even te vragen... wat ga je doen op tweede paasdag, of vind je dat Marnix? Nee, gaan we lekker doen, joh. Ja? Lekker, ja, gooi het op. Oké, nou, wat ga je doen op je tweede paasdagje, want we hebben nog een zondag. Gisteren ook al zondag, nu weer zondag. We zijn weer een hele week alle dagen kwijt, dat weet ik heel zeker. Wat ga je doen? Drop het even in de app van 538. En misschien spreken we je zo meteen even uitgebreid hierover op die goede oude radio. Dit is weer een momentje. Hier is nummer 200. Het is Marco V. En God in de House Top 1000 op 538. Bye. 2000. It's all about house music. 199. Top 1000 op Radio 538, de allerlaatste graveyard shift. En de afsluiter van, ja, de laatste dag van de House Top 1000. Maar niets aan de hand. Helemaal niets aan de hand. Hierna hebben we nog lekker 15 uur met de grootste house anthems ooit. En hier hoorde je er eentje op 199. Sasha en Emerson, en dat is natuurlijk de man van Underworld. En Sasha was in het jaar 2000... de populairste jock van de wereld, jawel. Hij was één in de DJ Mag Top 100. Zometeen in de volgende uur antwoord op de vraag wat jullie gaan doen op tweede paasdag. Eén ding is verboden, dat is het woord meubelboulevard. Ik wil het niet horen. Hier is nummer 198, Ace the Space. En Manan is een classic op 538 in de House Top 1000. Manan millimeter en Manan in my speaker. Manan inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. Manan is a classic, I'm the master, who you asking? Manan millimeter and Manan in my speaker. Manan inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. Manan is a classic, I'm the master, who you asking? Manan millimeter and Manan in my speaker. Manan inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. Manan is a classic, I'm the master, who you asking? Manan millimeter and Manan in my speaker. Manan inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. Manan is a classic, I'm the master, who you asking? My 9mm and my 9mm speaker. My 9-inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. The 9 is a classic, I'm the master, who you asking? My 9mm and my 9mm speaker. My 9-inch Peter when it's time to get sweeter. I'm known to put my dick up further than a sucker's mouth. The 9 is a classic, I'm the master, who you asking? I'm gonna put my dick up for the data sucking up. The 9 is a classic, I'm the master, who you asking? My 9mm and my 9mm speaker. My 9-inch Peter when it's time to get sweeter. I'm gonna put my dick up for the data sucking up. The 9 is a classic, I'm the master, who you asking? The House Top 1000. 538. 197. Naar de House Top 1000. En je denkt, Erwin, wat zie je wit? Nee hoor, ze zetten gewoon het licht vellen. Niks aan de hand. Geen paniek. 197, Marco Corolla. Ik hoorde hem vorig jaar nog een setje doen. En dat was goed, man. Oi, Avalanche. En ook hoor je nog op 198. Mijn naam is een classic van Ace the Space. Als je net wakker wordt en je hoort die Ace the Space, dan is dat wakker worden meteen afgerond, hè, denk ik. Ja. Ah, mensen, zo meteen mijn laatste uurtje in de House Top 1000 op 538. Ah. Let's go. Zometeen meer House Top 1000. En daar begin ik mee zometeen. Verleidelijk, hè? En ook deze hoor je zometeen. Nou, reden genoeg.